عزین است و خسته دل عالمی، عروجش گذاشته به دلها غمی. برفت استاد احمد شفیق دلم، بدونش ندارد صفا محفلم. عزین است و خسته دل عالمی، عروجش گذاشته به دلها غمی. برفت استاد احمد شفیق دلم، بدونش ندارد صفا محفلم. نبودش در این روز نشد باورم، تمنای دیدارش بود در سرم. حزین است و خسته دل هر مرید، هزار آه که این خط بدونش رسید. هزار آه که این خط بدونش رسید. حزین است و خسته دل عالمی، عروجش گذاشته به دلها غمی. برفت استاد احمد شفیق دلم، بدونش ندارم صفا محفلم. خدایا چه زخمیست که خورده دلم، غمش لنگر انداخت به این ساحلم. برفت از بر ما چه آسان و زود، مولانا احمد شمع این خانه بود. مولانا احمد شمع این خانه بود. حزین است و خسته دل عالمی، عروجش گذاشته به دلها غمی. برفت استاد احمد شفیق دلم، بدونش ندارد صفا محفلم. مولانا احمد بود وجودش هنر، چو ماهی درخشید کنار پدر. پدر حضرت شیخ ما ارجمند، خدایا بدارش تو دور از گزند. خدایا بدارش تو دور از گزند. مولانا احمد بود وجودش هنر، چو ماهی درخشید کنار پدر. پدر حضرت شیخ ما ارجمند، خدایا بدارش تو دور از گزند. خدایا بدارش تو دور از گزند. خدایا بدارش تو دور از گزند.